राम, श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057, 10 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़ राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तमोत्तमृष्णेवसुतमदनमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण संजी विभूषित करीतांबराजरुणिंबलाष्टेन्दु सुंदर मुखाने तत्म न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण पादेभ्यो नमः। देखो, अपने घर में रहना है, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। घर में जो कहे होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो घर कलयुग का स्थान बन जाता है, कहे का स्थान हो जाती है। तो उसमें आदमी सभी दुख पाते, और वे अगर ठीक बात करे तो घर की कलह मिट जाए। कई बहुआ है जो नाराज रहती है घर में, बहुत सास से नाराज, दूसरे नाराज, इससे वास्तव में फायदा नहीं होता। आपस में प्रेम रखने से, स्नेह रखने से, घर में मिलकर रहने से सब तरह का लाभ होता है। आपस में प्रेम रहने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में कलह होने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। आपस का प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो बड़ी शांति करता है। सब घर में शांति हो जाती है, आनंद रहता है, प्रसन्न रहती है, आनंद रहता है। इस बात में आप लोगों से बात करना है, ध्यान देकर सुने। आप लोग बहनों माता विशेष ख्याल करें, सबने ख्याल करना है, भाई लोग भी ख्याल करें। आपस में प्रेम से रहना है, बाहर थोड़ा दिन तो लड़ा है, ज्यादा दिन तो है नहीं, बहुत ज्यादा समय तो चला गया, और आगे कितना समय ऐसे कुछ पता है नहीं। परंतु आजकल की उम्र के अनुसार थोड़ी उम्र होती है तो थोड़ा दिन रहना है। कलह की उम्र है, लड़ाई की उम्र है, बड़े प्रेम से रहे, आपस में स्नेह से रहे। तो देखो, स्नेह कई बातें बताता हूँ, उसके अनुसार आप काम करो, घर में आनंद रहेगा, प्रावधान शांति रहेगी, सुख रहेगा, फायदा होगा, बहुत ही लाभ की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बातें बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सबको बड़ों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, अपने से जो बड़े सरों में, जेठानी जेठानी है, सासू है, बड़ी ननंद है और जेठ है, उनको सबको प्रणाम करो, शत्रु को प्रणाम करो। तो माताओं को चाहिए कि पुरुष अपना पति के सिवाय जहां तक बड़े दूसरे को स्पर्श न करे, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, संत हो, पुरुष को स्मरण न करे। इससे स्त्री का तेज बढ़ता है, पुरुष स्त्री को नहीं छूता है तो उसका तेज बढ़ता है और उसको शांति मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, भजन बढ़ता है, उसका ब्रह्मचर्य बढ़ता है और सब तरह से लाभ होता है। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका का काम करके लंका को जला करके जब माता जी सीता जी के पास में जाकर नम्रतापुर कहा कि माँ माँ माँ ही कहते माँ अब मैं जाऊं आज्ञा दे दो मैं जाऊं राम जी के पास में और दो समाचार करना हो कह दो। ये सुनकर के सीता जी रोने लग गई। करो तो हनुमान जी ने कहा माँ आप घबराओ क्यों आप चलो मेरे बैठते हो पेट पर राम जी को मिला दू अभी साथ में चलो। तो कहा देखो हनुमान मैंने अभी तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। रावण ने मेरे को छुआ है मैंने रावण को छुआ नहीं है किसी पशु को मैंने छुआ नहीं है तो आज तेरे को बेटा कैसे छू। जो बोला कि माँ आप पूजनिया हो माता हो मैं तो आपका बालक हूँ बाल के बाल उम्र मारी कृपा होनी चाहिए ना बेटा मैं छू को नहीं अपनी तरफ से मैंने किसी को छुआ नहीं आज तक तो कैसे छू। इस वास्ते जाना तो इतना तो यही है ये नहीं। तो माँ तुम चिंता मत करो मैं भगवान को कहूंगा भगवान जल्दी आएंगे और बांदरों के सहित आएंगे और सभी लोग विजय कर गए फिर को ले जाएंगे तुम घबराओ मत भगवान को याद करो ठीक हो जाएगा। तो माता सीता जी उनकी दृष्टि में हनुमान लव कुश के समान थे सीता की दृष्टि से भी लव कुश के समान है और हनुमान जी महाराज का भाव भी अपनी माँ अंजना से कम नहीं है अंजना से विशेष पूज्य भाव माता सीता के प्रति है। ऐसा भाव होने पर भी सीता जी ने आपद में पड़ी हुई है दुख में पड़ी हुई है रावण ने कह दिया कि 6 महीनों के भीतर मेरे को नहीं माना तो तलवार से मर उठा दूंगा मार दूंगा इतना भय दिया है राक्षस डरा दी तो भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं किया। भगवान के पास जाना है हनुमान जैसा हृदय वाला है वो लव कुश के समान ही है उसका भाव अंजना का बेटा होना दे उसको अंजना से कम पूज्य भाव नहीं है सीता जी के प्रति परंतु ऐसे भाव होने पर भी सीता जी आफत में पड़ी हुई है तो छुआ नहीं। तो ये बात याद करके बहनों माताओं को चाहिए किसी पर पुरुष को छुए नहीं ये धर्म रखा जाए तो आपका तेज बढ़ेगा हमें शांति बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा पतिव्रता आपका ठीक पालन होगा लोक और परलोक सब में फायदा है। इस वास्ते ये बात याद रखने कि सीता जी आफत में पड़ी हुई है तो भी हनुमान को छुआ नहीं तो आपत्ति में भी पर पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। रावण से बात करे तो राक्षसियों साथ में थे रावण सीता जी ने तिरस हाथ में लिया घास का तिरका हाथ में लेकर के और बात करी कि मैं भूमि से पैदा हुई हूँ भूमि से ये पैदा हुआ है मेरा माँ जया भाई है इनकी माँ हमारी माँ एक है माँ जया भाई है मेरा प्रसाद में इसके साथ होते रावण से बात करती हूँ अकेले पुरुष में फिर पुरुष बात नहीं करती। तो ये मर्यादा माता का दर्शन करना है आप ऐसी मर्यादा रखो उस मर्यादा में रहो फिर तो आपका तेज बढ़ेगा आपका प्रभाव बढ़ेगा आपके सब में मान्यता होगी आप ऊंची दृष्टि से भी जाओगी क्षत्रिय साध्वी बड़ी ऊंची दर्जी होती है, तो ऐसा भाव रखना, सब कष्ट नमस्कार करना, अपन पति के सिवाय किसी पुरुष को छूना नहीं, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे पूजनीय हो अच्छा हो, ये नियम रखना कि एक पति के सिवाय दूसरे पुरुष छू नहीं। सीता माता ने हनुमान जी को भी पर पुरुष समझा, पर पुरुष जो माँ माँ कहता था, माँ करी बोलता था, उसको राम जी के पास जाना तो छुआ नहीं। ये बात रखनी, मैं माताओं से ऐसा रह देना, इस वास्ते किसी पुरुष को छुए नहीं। ये आजकल वे डांस और खेलते हैं, स्त्रियों और पुरुष दोनों साथ खेलते हैं, ये बड़ी खराब चीज है, किसी पुरुष को नहीं छूना चाहिए, ऐसे आपका तेज बढ़ेगा, ये तो द्राक्ष होगी तरह सूर्पणखा हो जाओगी। सूर्पणखा है जो राम जी को लक्ष्मण जी को देख करके विकल भई, दोनों को देख करके कमर हो गई और जान कहा कि तुम्हारे समान तो पुरुष नहीं है, हमारे समान को स्त्री नहीं, तो अपने पुरुष और मोक्ष और नारी यह संजोग है, ब्रह्मचारी यह संजोग अच्छा है। राम जी से कहा तो राम जी ने कहा भाई लक्ष्मण है वो स्वीकार कर रहे, लक्ष्मण ने कहा कि राजा महाराजा है ये स्वीकार कर रहे, एक रानी है सीता जी वो चल रहे। सीता जी देख करके राम जी ने भेज दिया, लक्ष्मण जी ने कह दिया और वो अगर गई उधर गई, अंत में भगवान ने शान शहन करी, ऐसे हाल चार वेद, चार वेद, चार वेद ऊपर नाक, स्वर्ग का नाम नाक है और चार वेद अगर श्रुति है तो श्रुति कर कान और नाक काट दो, ऐसे कहा। ऐसा लक्ष्मण जी ने तलवार लेकर के ऐसी जल दे कर जो पटकान और नाक काट दिए, तेरी जैसी लकटी को खून स्वीकार करे, नाक बाई है तो कान दे रहे नहीं, अच्छी बातें सुनती नहीं और शरीर से बात कहती नहीं, और अपना नाक खोल दिया तू दूसरे पुरुष को चाहती है और कहती है कुंवारी हूं, ऐसे कर तार नागा निकाल दी। रावण को चुनौती दी, काबिल लिख रही कहते हूँ तलवार से, काबिल लिखा तलवार से नाक कर काट कर फेंक दी। वह गुस्से में आकर के रावण के पास में गई, तू मैंने मजा पीता है, रात्रि सोता है, जानता नहीं है सिर पर अब वैरी आ गया है, खरदूषण तृष्णा का नाश कर दिया है, तेरे संपूर्ण मिश्र राष्ट्र से हीन कर देगी और तेरा तिरस्कार किया, समझा कि ये रावण की बहन है, ऐसा विचार कर मेरी नाक काट दी तेरे कारण से, ऐसे जान रावण को उठा को ये जल्दी उसको मार दे, और मेरे साथ स्त्री बड़ी सुंदर है, अवसर में अवसर में सुंदर नहीं है, ऐसी सुंदर स्त्री है, अगर वे मर जाए वंदिया में तो तेरे को स्त्री मिल जाएगी बड़ी बॉडी बढ़िया, ऐसे जाकर रावण को उकसाया। रावण ने उकसाया सब लोगों को, रू मत गए मैं नहीं करूंगा, सब ठीक तरह से करूंगा, ऐसे रावण को कह देना तो बहन माता को चाहिए छुए नहीं, उस पुरुष को नहीं छूना, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, छूना नहीं कहीं कोई पुरुष को। ऐसे ही भाइयों को चाहिए कि अपनी माँ है उसका चरण छूना चाहिए मस्तक से, माँ को नमस्कार करना तो माँ के चरणों में मस्तक छूना, मस्तक हाथ नहीं, हाथ नहीं, मस्तक से माँ का चरण छूना रोजाना, तो ऐसे आपका बल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आपके भीतर में ब्रह्मचर्य बढ़ेगा, आपके सदा प्रभाव बढ़ेगा, ऐसे ऐसे नियम रखने से आदमी प्रभाव बढ़ता है, तो आपको कोई ऐसा चाहिए कि छुए नहीं नमस्कार कर दे। सीता माता को भी हनुमान जी ने नमस्कार किया, हनुमान जी ने भी सीता को छुआ नहीं, ऐसे भाइयों को चाहिए और रोजाना बड़े अवसरों प्रणाम करना एक बात, दूसरी बात आपस में प्रेम का बर्ताव करो। कोई काम धंधा हो तो सास कहे तो सासू नहीं आप मत करो। सास को तो चाहिए कि देखो मेरे तुम हो पीछे भी करोगी, हम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े होने मरने वाले हैं, इन वास्ते काम तुम करोगी, अभी मैं जीवन से अपना काम कर लू। काम धंधा करने में सीता जी को सासू को तो चाहिए अपना काम करे, और बहू को चाहिए अपना ऐसे ऐसे होगा। मैं बाप बैठे हूँ, मैं करूँ नंद के, मैं करूँ सासू के, मैं करूँ काम धंधा, मैं करूँ आराम आप करो काम धंधा मैं करूँ। तो काम धंधा के विषय में मैं करूँ तो आपके संसार का काम कम हो जाएगा। संसार काम घर का नहीं होता है तो नौकर रखते हैं, नौकर देगा नौकर काम करे। आप धनी हो पैसे वाले हो विचार करोगे हम काम कैसे करें, अरे भाई नौकर आपके रहते हैं क्या साधु है भाई, वे भी तो गृहस्थी है, वे गृहस्थी आपने घर का काम भी करे और आपने घर का काम करके पैसा ले जाए। दो घर का काम करते हैं साधारण आदमी, आप अपने घर का काम पूरा नहीं कर सकते जिसमें नौकरी की जरूरत रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप बड़े हुए वो नौकर बड़ा हुआ, आप जरा सोचो ध्यान दे करके, बड़ा तो वो हुआ जो वो घर से अपने घर का काम शुरू करता है और खा करके आपके घर का काम भी कर देता है, दो घरों का काम करे। अरे आप बड़े हुए बड़े कहलाते हो, खुरा अभिमान करते हो, अपने घर का काम भी पूरा आप कर नहीं सकते, नौकर रखते हो, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन नौकर हुआ तो दो घर का काम करता है, आप एक घर का काम भी नहीं कर सकते, बड़े कैसे होगा। बड़े आप तभी हो अपने घर का काम करो, घर का काम करते हुए बेइज्जती नहीं होती। माता सीता है जो भगवान रामचंद्र जी कोई नहीं, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, अपने देवराओं को भोजन कराती थी, रसोई करती थी, सैकड़ों हजारों दासियों काम करने वाली थी, वहां पर भी कहते नहीं भगवान को तो बोले हम कमाएंगे, मैं कराऊंगी, माता कौशल्या कहती मैं कराऊंगी, ऐसे आपस में लड़ते थे काम धंधा के लिए, क्या देना काम धंधा करेंगे, आराम आप करो, ऐसे आपस में काम धंधा नहीं करोगे तो काम धंधा तो जाता थोड़ा आज भी हो जाएंगे थोड़ा, समझे। तू कर करने से काम धंधा हो जाए ज्यादा, आज भी हो जाए कमती, जिसमें नौकर रखना पड़े, और मैं करूं कहते हो काम धंधा हो जाएगा थोड़ा, आज भी हो जाएगा ज्यादा, तो घर में काम धंधा बड़ा से बढ़िया होगा। इस तरह से आपस में घर में काम धंधा करो तो घर सब आपके घर शांति हो जाएगी, प्रसन्नता होगी, लोग भी देखेंगे ये घर बड़े अच्छे हैं, आप उसे प्रेम करते हैं। आपकी छोरियां भी ये सीखेगी, निरणी सड़ी लड़ाई नहीं करती, नंद बोझे लड़ाई नहीं करती, सासू बहू लड़ाई नहीं करती, आप उसे प्रेम करती है तो घर शांति रहेगी। आपकी लड़कियां जगह भी बड़ी सुपात्र बनेगी, सगा संबंधी भी अपनी स्त्री अपनी ले जाएंगे, आपके लड़कियों का ब्याह जल्दी होगा, लोग चाहेंगे। घरों में लड़ाई करती है तो स्त्री छोटी छोरियों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, बुरी सोचती वे भी लड़ाई सीख जाती है, वे फिर शास्त्र में जाती है वहां लड़ाई करती है, सासू बहुत लड़ाई करती है, धन भोजाई लड़ाई करती है, देराणी चुसाणी लड़ाई करती है, उसे घर तक घन घास हो जाता है। ऐसे घरों में शांति रहे, प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, लक्ष्मी बढ़ेगी। घरों में प्रेम रहने से लक्ष्मी बढ़ती है तो सब लोग सुखी रहते हैं, कड़े होने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इस वास्ते घरों में आप उसमें प्रेम रखो, तो प्रेम रहना है रोजाना बने समझदार करना। भाई लोग को चाहिए कि माँ का चरण है छूना से मस्तक से, और माँ के समान दूसरे है जैसे बड़ी माँ ताई है चाची है जो बड़ी है उनको नमस्कार करना, पर जमीन पर माथा टेक नमस्कार करना, नमस्कार दिए चरण छूना। स्त्रियों को चाहिए कि जेठ है अपने ससुर है उनको नमस्कार करना, परंतु दूर से करना, पति के सिवाय दूसरे को छूना नहीं, ये नियम रखे तो दोनों का तेज बढ़ेगा, दोनों का धर्म बढ़ेगा, दोनों का शक्ति बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, इस वास्ते फायदा होगा। इस वास्ते बहनों को भाइयों को सबको चाहिए बड़ों को सबको नमस्कार करते, अपने पिता है ताऊ है अपने बड़े बाप है चाचा है सब कुटुंब बड़े हैं उनके चरण छू कर नमस्कार करो, पुरुषों के चरण छू कर नमस्कार करो, और माताओं में अपनी माँ के सिवाय दूसरों को छूए नहीं, माँ का चरण भी मस्तक से छूना चाहिए, ऐसे नमस्कार करो। और काम नंदा वो कह मैं करूँ वो कह मैं करूँ तो काम नंदा थोड़ा हो जाएगा, घर में नौकरी की जरूरत ही नहीं जाएगी, आपस में बड़े प्रेम से होगा, इससे सो काम धंधा आपस में मैं करूँ और काम चीज बनू तुम लो क्यों जाओ मैं सुनू, तो ऐसी लड़ाई करने से लड़ाई घर में मिट जाती है। विशेष्य विष औषधव लिखा है कि विष होता है विष की दवाई भी विषैली होती है, विष का दवाई विषैली होती है, इस तरह से लड़ाई घर की मिट जाए, ऐसी लड़ाई होने से मैं करूँ कहो मैं करूँ आप ठहरोगे बैठो जल्दाओ तो छोड़ा दौड़ा जी पहले पहले छोटा भाई के पैदा हूँ छोड़ से घर मालूम आप कैसे लाओ मैं बैठे हूँ मैं लाऊंगा मैं छोटे आदमी का काम है मैं करूँगा वो जल्द लावे ऊपर लावे, ऐसे आपने काम करे तो ऐसी लड़ाई करने से तू कर तू कर ये लड़ाई बचाए तू कर तू कर लड़ाई होगी और मैं करूँ मैं करूँ लड़ाई नहीं मिट जाएगी, क्यों लड़ाई का वो सब लड़ाई है विषय की दवाई विषय को लेते रहते, इस तरह से आपस में कहते प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव जिन घरों में होता है उन घरों में लक्ष्मी बढ़ती है शोभा होती है, और सोने भी कोई देना चाहे तो देना चाहे वे इन घरों में लड़की दू तो मेरी लड़की मेरी कन्या सुख पावेगी, क्योंकि घर का काम धंधा है एक एक करती है तो मेरी लड़की हमें सुख पावेगी, इस बात के लड़की लेना भी चाहते है और उस घर की लड़की लेना भी चाहते है लोग, इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव करो। माताओं के बीच में बुद्धिमानी कम होती है, छोटे छोरा छोरी होते हैं तब तो छोरे को निरादर करते हैं छोरे का आदर करते हैं, बढ़िया चीज आवे तो छोरे को देते हैं छोरी को दे देते हैं, वो भी तो बालक है छोरी भी बालक है छोरा भी बालक है, तो हरे को चाहे मुंह लड्डू मेरे को देवे मिश्री मेरे को देवे मैं खाऊं तो छोरे को देते अंगूर लावे तो बढ़िया बढ़िया दे छोरे को, छोरे मामा दिए रान रान तुम लागे रान रान से बोलना कन्या को रान के कहने बोलो, ये बोलने में निगाह रखो भाई बेटा बेटी क्यों कहो आओ बेटा आओ भाई ऐसे प्रेम से बोलो रान सुना, फिर हो जाएगी विधवा फिर रोगी के छोरी में दुख पड़ेगा क्या करे, तो तेरे पहले आरम्भ भी ऐसे रान रान शब्द कहा तो रान बनेगी, फिर इस वास्ते करे करना शुद्ध शुद्ध शुद्ध गाओ नाम रखो तो गंगा जमुना आदि नाम रखो खोटा नाम मत रखो, ये नाम से कहो माँ को माता जी कहो मम्मी पापा, ये नहीं ऐसा ऐसा नाम नहीं करना, पूजनीय नाम आनंदीय नाम अपने सहसा में लड़कियां है गौरी है और तुलसी है हमारे सीता है हमारे ऐसे ऐसे शुद्ध नाम निर्मल नाम बेटियों को करो, भगवान का नाम गंगा जी का नाम, जमुना जी का नाम, ऐसे लक्ष्मी है, नारायण लक्ष्मी है, ऐसे नाम लक्ष्मी नाम नाम कहो, बच्चों का नाम ऐसे करना चाहिए जिसमें भगवान याद आवे, लक्ष्मी याद आवे, गंगा जी याद आवे, जमुना जी याद आवे, लक्ष्मी नर्मदा याद आवे, गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गंगा जमुना कावेरी, ऐसा नाम बच्चों का रखो जिसमें भाव अच्छे बातें याद आवे। नर्मद नारायण का नाम लेने से अजमिन का उद्धार हो गया। कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण था तो संत आए कई, उन संतों ने पूछा भाई भाव भक्ति वाला कोई घर हो तो बताओ, हम एक ठहरना है फिर आगे जाना है, तो रात्रि में रहे तो वो घर बताओ। तो लोगों ने मशकरी करी कि हमारे गांव में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, बड़ा साधु से भी है, अच्छा है, वहां वो घर बता दिया। तो जाकर अजामिल घर हुआ, अजामिल बार बार गया हुआ था थाने, वहां पर वे साधु ठहर गए। अजामिल आया तो ये अजामिल है, तो कहा भाई देख भैया लोगों ने बताया हमारे गांव में अजामिल बड़ा अच्छा ब्राह्मण साधु भगत है, इस बात पर आए। तो अजामिल समझ गया कि महाराज आपसे मशवरी करी है, मशवरी करे बेचा है इस बात से, परंतु आप मैं ऐसा हूँ महाराज, मैं चलता नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ ब्राह्मण हूँ, ये बात तो साची है परंतु ब्राह्मण के लक्षण में मैं नहीं है, मैं तो अपने घर में अपनी स्त्री को निकाल दिया और बेशक मेरे घर में रखी है, उनके साथ मैं रहता हूँ, इस वर्ष में अच्छा आचरण नहीं है। तो कभी तुम्हारे घर हम भूल नहीं करेंगे, तुम जब वेश्या का भी हो तो तुम्हारे घर का भोजन हम नहीं करेंगे, वेश्या के घर का भोजन करना है वो वीर्य खाना है, उसका वीर्य खाने जैसा पाप लगता है, ऐसा हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं करेंगे। महाराज आप हमारा नाम सुन के आए और भोजन नहीं करोगे ना, ऐसा अशुद्ध भोजन हम करेंगे नहीं भाई, तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। तो महाराज आप प्रार्थना करिए, कृपा करो मेरे पास में शुद्ध वैश्य घर है, उनमें मैं दे दू पैसा, मैं लगा दूर करूँ, आप वहां भोजन कर लो। तो बहुत ज्यादा कहने से कहा अच्छा तुम्हारे घर का अन्न नहीं खाएंगे, तुम्हारे घर का अन्न हम नहीं खाना चाहते। वो वैश्य बोला था महाराज आपको पैसा क्यों लो, मैं इनको पैसा तो दूंगा, आप हमारे भोजन करो, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ भोजन करो। तो भोजन किया, हमारे एक बात मानो गया महाराज, मेरे को माला जपने के लिए बस नहीं मिलता, मेरे काम धंधा रहता है, आप कह दो माला फेरो, तुम पाठ करो जप करो, मेरे को समय नहीं है महाराज जपने के लिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा। कई बताया तुम नाम लो, सहसु नाम पढ़ो, गीता जी पढ़ो, भागवत का पाठ करो, ये मेरे से नहीं होगा। अंत में कहा तुम कुछ बस हमें बात मानो तो तुम्हारे पड़ोसी को भोजन कर देंगे, तुम हर कोई बात बताओ। कहते लड़का होने वाला है, लड़का होना हो तो एक बात मान ले, एक बात क्या, जो लड़का हो उसका नाम नारायण लिखा है नारायण, छोटा छोटा लड़का वो होने वाला है तो उसका नाम नारायण रख लो, ये कर लूंगा ये कर लूंगा, उसने समझ समझ तो लगा भी नारायण कह देगा, नारायण कह दूंगा। वो नारायण संतों ने कहा, संतों के कहने से संतों की कृपा का नारायण लड़का, अंतकाल में जब आए तो जब ऐसे दूत घबराए तो नारायण नारायण पुकारा, छोटे लड़के पर स्नेह था, पुकार नारायण चार अक्षरों में चार पार्षद आ गए भगवान के, चार पार्षद आकर गए दमदूतों को भगा दिया वहां से, और कह दिया रक्षा नाम बोल क्या चाहता है, मरता था जी गया तो फिर जीने के बाद में अंत में दर्शन हुआ उसे बुद्धि बदल गई। संतों ने कई कृपा करी, संतों की कृपा से नारायण नाम रखा, नारायण नाम आने से बुद्धि शुद्ध हो गई, शुद्ध होने पर भी ठीक हुआ तो घर छोड़ करके चला गया हरिद्वार। हरिद्वार 6 महीना तो बैठे वहीं भजन किया, भगवान को याद किया, अंत में सदगति हुई। तो संतों के कहना था कि इसका कल्याण हो जाए, संत महात्मा बात कहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, तो उससे पूरा कल्याण होता है। इस वास्ते संतों की बात को आचरण में लाना चाहिए, आचरण में लाने से फायदा होता है। ऐसे महाराज चंद्र मुनि हुआ तो बड़े गुरुओं की आज्ञा मानो, तो हम कहते हैं आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, छोरा छोरी का नाम भी भगवान का नाम रखो, जो छोरी में मैं मोह नाम आवे, भगवान का नाम आवे, भगवान का नाम आने से पार्षद आ गए। इस वास्ते छोरा छोरी का नाम भगवान का नाम रखो, छोरों को चाहिए कि पिताजी है, ये माता जी है, ये हमारे चाची जी है, हमारे ताई जी है, ऐसा ही है, बड़ी मान बड़ी मान है। राजपूत कहते मीठी माँ, बड़ी माँ को मीठी माँ कहते, ये मीठी माँ, ये माँ है, तो बड़ी माँ कहते हैं कोई मीठी माँ कहते, ऐसा नाम करो मीठी माँ, तो माँ से भी ज्यादा बड़ा आदर है हमारी मीठी माँ, तो ये है, ये मीठी माँ है। ऐसे आपस में स्नेह रखो, नाम भी ऐसा रखो, भाव भी ऐसा रखो, ऐसा भाव रखो, आप में खेलो तो घर में शांति रहेगी, आनंद रहेगा, सुख रहेगा, दुख मिट जाएगा। सत्संग करने से घरों में शांति होती है, ऐसा चातुर्वास किया था अपने मथानिया, तो वे कहते थे हमारे घरों की लड़ाई मिट गई। बहनों माता है सत्संग सुना 2 महीना, और 2 महीना सुनने से घरों में लड़ाई मिट गई, स्नेह हो गया आपस में, तो गांव भर की लड़ाई मिट जाए। ऐसे प्रेम से आपस में घरों में रहो तो घर कैसा सुंदर हो जाए, घर में जाते आनंद हो जाए। नहीं तो बेचारे कहे बहू हो वो लड़े ससुर सुहाती, ससु को बहू नहीं सुहाती, बहू को ससुर नहीं सुहाती, सासु श्रुति लड़े भोग आदो ही बड़े, तो सासु श्रुति हो तो ही लड़ती है। तो बहुओं को चाहिए माइट है, कोई बात नहीं है, कहीं सासु तो गाली देती है, तिरस्कार करती है, तो तिरस्कार तो होना चाहिए। आप लोगों की बात बताओ, सासु वो लड़े तो आप लोगों को करना चाहिए, कहीं लड़ो मत ही, आप प्रेम रखो, अपनी स्त्री को समझाओ कि जब मैं ब्याह करने को आया और भोजन करने को बैठता तब जवान जवान छोरिया तुम्हारे घर में तुम्हारे गांव की हमारे को गाली दी है, वो गाली हमने सुनी। भोजन के समय क्यों ऐसे तो उठ जाए चला जाए, अब भोजन कर जाए तो मुझे अब सुनना ही पड़ेगा, कहाँ जाओ क्या थोड़ी थाल छोड़ जाएंगे, तो मैं सुननी पड़े, सब सुनी तेरे लिए, अब मेरी माँ बूढ़ी माँ गाली दे तो सुनेंगे नहीं, ब्याज से इतना हो मेरा, मैंने गाली सुनी है तेरे वास्ते, और मेरे कोई गाली दे दे देख लो खबर दे लो उसे अच्छी तरह से, मैं केवल तेरे कारण से मैंने गाली सुनी, तो मेरे कारण से तेरे को बात सुननी पड़ेगी, मेरी बूढ़ी माँ गाली दे क्या हो गया क्या हो गया, जवान जवान से दी बोली करते समय मैंने सब सुनी, तेरे भी से सुनी, और क्यों सुनी मैंने कोई गाली देने में है क्यों क्यों मेरी गाली नहीं, इस वास्ते मेरी माँ की बात सुननी पड़ेगी, पूछनी है मेरी माँ है, मेरी आदरणीय माँ है मेरी, इस वास्ते माँ कैसे करना पड़ेगा। सेठ जी की एक बात सुनी है मैं, जयदाद जी की वही अपने सासु सामने बोल गई, सेठ जी ने उसके घर घोषण किया तेरे हाथ में भोजन करेंगे, तू रोटी बनाएगी रोटी नहीं खाएंगे, अब वो लोस्ती है वह रोटी बनाए तो भोजन मैं नहीं करूंगा, वह किस को है वह है कौन, एक पति है वही नाराज हो गए, तो महाराज फिर कभी नहीं सासू हो गए, लड़ाई उम्र भर में हुई नहीं कभी, सदा से श्रीकार का मैं सासू का तिरस्कार किया अपमान किया, तो मेरे पतिदेव मेरी रोटी नहीं खाएंगे, मेरे से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ऐसा किया गया। तो माँ ने कहा बेटा बहु ऐसी बोलो इसी आके रोटी खाओ। कि माँ कैसे खावे, तेरा तिरस्कार करे, अपमान करे, माँ का तिरस्कार मैं नहीं सह सकता, माँ का तिरस्कार करे उसी आगे रोटी रोटी नहीं खाऊंगा। तो सदा के लिए शांत हो गई, फिर लड़ाई हुई नहीं कभी भी। इस तरह से आप लोगों को चाहिए घर में बड़ा प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, इसलिए घर बने शुद्ध आपका। तो आपके घरों की भिक्षा शुद्ध मिले हम लोगों को, जो हमारे अंतरण शुद्ध हो जाए। इस वास्ते आप लोगों के गर्भपात होता है तो मैंने कह दिया भिक्षा देने वालों को कि जिसके घर में गर्भपात हुआ उस घर की हम भिक्षा नहीं लेते, भिक्षा नहीं लेते, भिक्षा कहते हैं पर भिक्षा लेते हैं घरों की, जिन घरों में गर्भपात नहीं हुआ है। कोई धोखा दे तो आप लोगों को कह रहा है कि पाप लगेगा बड़ा भारी, हम गर्भपात वालों की भिक्षा नहीं लेते। कोई छाना दे भिक्षा कपट करे तो गर्भपात का पाप अधिक लगेगा, हमारे साथ विश्वासघात करे उसको और ज्यादा पाप लगेगा। इस वजह से कोई हमारे साथ कपट नहीं करे, गर्भपात किया है तो चुपचाप रहो। 12 महीना लाख नाम रोजना, 1.25 लाख नाम रोजना, आप नित्राम करते हो नाम अलग, और 12 महीना तक 1.25 लाख भाई भगवान का नाम ले हो, तो 12 महीना के बाद कोई तुम्हारे घर भिक्षा ले सकते। ऐसा क्या कलकत्ते में एक माई ने कहा भिक्षा ले हो, माता जी भिक्षा किसे ले, आपने गर्भपात किया है। तो फिर मैंने नाम जब कर लूंगी करो 12 महीना 1.25 लाख रोजिना, आप रोजिना नाम जप करते हो वो और है, और 1.25 लाख नाम जप रोजिना करो गर्भपात के लिए तो तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारे घर भिक्षा देंगे। ऐसा भिक्षा नहीं है उसे और नहीं। इस वास्ते आप लोगों को कहना है कि जिन घरों में गर्भपात हो उन घरों में भिक्षा मत देना, हमारे कभी मत देना। उनका पानी भी हम पीना नहीं चाहते, उसका पानी बहुत अशुद्ध होता है, उस घर का अन्न अशुद्ध होता है। गर्भपात की ओर स्त्री मर जाए तो उनकी हड्डियां देकर कोई गंगाजी में डाले तो उसको पाप लगे, उसके लिए नारायण बलि करे तो पाप लगे, साधारण व्रत करे तो शुद्धि होती है। मैंने सुनाया तो इस वास्ते धर्मपात ऐसी बात है, एक दो अविश्वासघात करे, आप स्वयं मरे जान कर गर्भपात करे, इन दो घर अशुद्ध हो जाते, अपवित्र घरों के रोटी खाने से भी अंतःकरण मैला होता है। भीष्म जी महाराज ने क्या, भीष्म जी महाराज उपदेश दे रहे थे सरसैया पर सोए हुए, दो अंगुली ऐसी चली रही जैसे के घाव नहीं लगे, ऐसे घाव बने हुए थे, इच्छा मृत्यु थे, मरे नहीं मैं पर सोए हुए। अभी सेवा बात कर रहे थे तो देखा तो द्रौपदी मुस्कुराई, जिन्होंने बेटा तुम हंसती कैसे है। दादाजी बात ये है कि आप इतनी इतनी बातें कहते हो परंतु मेरा चीर खेसा उस समय में आप थे, उस समय आप बोले ही नहीं, मेरे को नग्न करना चाहता तो दूसरा सब चीर खेसा मेरा। तो कहा बेटा ये सच्ची बात है, वह वक्त में दुर्योधन का अन्न खाता था मैं, वो अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, खून निकल गया ऐसा भी जैसे गेहूं का पहाड़ हो और बरसे तो लाल लाल पानी निकलता है, ऐसे मेरे शरीर से खून बह रहा है, इस खून में निकलने से मैं शुद्ध हो गया। आज मैं शुद्ध हो गया तो बात कहता हूँ, उस अन्न का खाने से मेरी अशुद्ध होगी बुद्धि। तो वही ऐसे अन्न खाने से अशुद्ध हो जाए तो जिन घरों में गर्भपात हो उन घरों में भिक्षा मत देना, हमारे बिल्कुल देवी कभी नहीं देना, उन लोग मेरे हम भिक्षा नहीं देते। इस वास्ते गर्भपात मत करो, ऑपरेशन मत करो। मेरे संत कहते हैं कहीं कि ऑपरेशन क्यों कहते हैं, अन्न मत खाओ, क्योंकि मनुष्य जन्म को रोक दिया, मनुष्य जन्म को रोकने से पाप लगता है, क्योंकि दुर्लभ मानुष हो देह, दुर्लभ साधु सुखम गरीब आवा, दुर्लभ मनुष्य जन्म रोक दिया है, बड़ा भारी पाप लगता है। जो स्त्रियां ऑपरेशन कराती है, पुरुष नसबंदी कराते हैं, उनसे संतान नहीं हो, ऐसे बड़ा भारी पाप लगता है। इस बार जो परिवार नियोजन कभी नहीं करना चाहिए, अगर करो तो बड़ा पाप लगेगा। मनुष्य जन्म में आता है प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए, न जाने क्या दशा होती। इस बार से 5-6-10 लड़का हो तो कोई हर्ज नहीं, लड़का अधिक होने से ही कहते अन्न कहाँ मिलेगा, ये अन्न आपकी चिंता से उतर, ये अन्न मिला भगवान की कृपा से, अन्याय करने से पाप लगता है, आप ऐसा मत करो। इस वास्ते पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, आप करो अन्याय ठीक नहीं है, जो पाप मत करना। मैं कहेगा भाई बड़ी मुश्किल है, संत लोग मेरे को कहते तुम जिसे ऑपरेशन कर दिया उसे घर का नहीं बोले दो, मेरी बात है तो बात तो ऐसी है ठीक ही है, मेरे घर का अन्न भी दुख लगता है, इस वास्ते आप कभी भी ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, सेमत करना, अरे करो तो हमारे को भिक्षा मत देना, तुम्हारी भिक्षा भिक्षा हमारे को मत देना, अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, अपना शुद्ध अंदर रखो, निर्मल रखो, ऐसे आपस में शुद्धि रख करेगा उनको सभी, जो आप घर शुद्ध रहे आपका शुद्ध रहे, छोरा छोरी लड़ा में तो छोरी बन जाएगी, अरे छोरा बन जाता है छोरा, के छोरा 2-3 दिन बाद छोरा बीमार है, अरे तेरे कहा नहीं, बड़े गुस्सा गुस्सा तुमने बोला, छोरे के वास्ते तो बहुत विचार है, छोरियों कपड़ा भी है शब्दा भी, मैंने देखी है छोरियों कपड़ा कई कुल परेशान करके बनाए वैसा छोरी को, छोरे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा, जब तक ब्याह नहीं हुए 51 अवस्था में लड़की का तिरस्कार करते हैं, ऐसे तिरस्कार मत करो, कन्या है लक्ष्मी रूपी है, अपने घर आ जाए लक्ष्मी रूपी है, इस बार कन्या का तिरस्कार नहीं करना, स्वास्थ्य है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन देने से आपको पुण्य होता है, ऐसे घर में स्वास्थ्य भोजन करती है तो ब्राह्मण की तरह पुण्य होता है उसका, स्वास्थ्य पूजनीय है, आदरणीय है, उसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, कन्याओं को भोजन करना, देवी की भक्ति करने वालों को भी कहा है कि आप अगर सरस्वती देंगे और पार्वती जी की कृपा चाहते हो तो छोटी कन्याओं को कुमारी छोटी छोटी कन्या उनका उनको भोजन दो, मिठाई दो, वे राजी हो जाएगी तो देवी प्रसन्न हो जाएगी, इस वास्ते छोटी कन्याओं का तिरस्कार मत करो, और अपराध करो तिरस्कार, ब्याह हो जाए फिर से बाद में बहू से छिप छिप करके वो छोटी घर भेजे, चावल भेज दे, गुहरी भेज दे, बढ़िया भेज दे, दाल भेज दे, पापड़ भेज दे, उससे पता लगे बहू को तो बहू भेज बहु सासू को श्रावन करे कि लड़ते क्यों हो, तो मामूली बात नहीं हो रही, मामूली नहीं है, भीतर में बड़ी बड़ी बातें हैं, ये अपनी बेटी के लिए भेज दी, अरे अब बेटी भेजने की जरूरत क्या है, अब तो बेटी वहां महारानी बनी है, वहां उसका आदर होता है उसका, इस वास्ते यहाँ घर पर कुंवारी थे उसमें गया तिरस्कार, और ब्याह होने के बाद में बहू से छिप छिप करके भेजे उसका, कहते महाराज आपको पता नहीं, आप साधु भाव क्या पता, बहू भेजती नहीं और धन को देने में बुरा मानती है, बुरा तो तभी मानती है जब आप ऐसा विषमता का बर्ताव करती हो, लड़के की तरफ नहीं देखती फिर लड़के में शोक रही हो, आप तो पहले से ही स्वभाव की है तो भेज रही, तुम तो मैं ज्ञान को दो, ज्ञान को बढ़ा तुम्हारा काम है, कहना चाहिए स्वासनी है अपनी कन्या है, करी कन्या को देने का पुण्य होता है, जैसे ब्राह्मण को देने का पुण्य होता है ऐसे कन्या को देने में भी पुण्य होता है, विश्वास है कन्या को दो तो बहू के द्वारा दिलाओ, महाराज मैं हूँ बूढ़ी हूँ जी बैठी हूँ, जीव जीते मैं देती हूँ, मैं मतलब कौन देगा, तो आर आपने लगाई है पहले से बहू के द्वारा करो तो बहू जीती रहेगी तो सदा देती रहेगी, तो ऐसी ऐसी मत करो। ये बेअकली है, अकल नहीं है, समझदारी नहीं है। समझदारी तो है अपनी बहू के द्वारा करो है ना मेरी तो ले हो। अब तुम्हारी धन है तो ले हो, हमारे श्वास नहीं है धन कन्या हमारी ईश्वर कन्या तो दो। ऐसे आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, छोड़ो कहो छोड़ो छोरी कुमारी हो जा, छोरी मर जाए तो शोक नहीं उसका, अरे छोरा मर जाए तो बड़ा शोक, माता कमरा उठे रो रो छोरा मर गया। क्या छोरा छोरी दो है, छोरी का पक्ष नहीं है, जब तक कुमारी तब तक तिरस्कार करे अपमान करे, बढ़िया अंगूर है तो बढ़िया बढ़िया तो दे मेरे छोरे को, लहराण तो खा ले लहराण, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं चाहिए। लक्ष्मी रूपणी है, लक्ष्मी रूपणी कन्या अपने घर आई है, लक्ष्मी आई है, देवी है। अच्छे घरों के आदमी लड़कों से पैर छुआ ले, कन्या से पैर छुए ना बेटा पैर नहीं छूना, तुम कन्या हो, कन्या भगवती देवी का स्वरूप है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको पैर नहीं छुआएंगे। भले घर आदमी अपनी कन्या से पैर नहीं छुआए, कन्या श्वास नहीं है, ये तो देवी का स्वरूप है, आदर नहीं आए, उसे पैर नहीं छुआई, पैर नहीं छुआते दूसरा करते हो तो कितना अपमान पाप लगता है। इस वास्ते कभी तिरस्कार मत करो, कन्या का तिरस्कार मत करो। कुमारी कन्याओं से भगवती प्रसन्न होती है, पार्वती प्रसन्न होती है। कुमारी कन्या है वहाँ समुद्र किनारे दक्षिण में, समुद्र किनारे हम गए हैं वहाँ पर, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कुमारी छोरिया कुमारी बेटी करके वहां भूषण दो अच्छी दृश्य देवी की प्रसन्नता के लिए, वह कुमारी कन्या है, कन्या कुमारी है। ऐसे आप उसमें स्नेह करो, प्रेम करो, एक का आदर करो, विश्व दमन करो, भोजन कराओ जिनमें भोजन कराओ अपने, अच्छी तरह से पक्षपात मत करो, अपने बेटे को अपना पति उनको भोजन पूछ रहे तो घी थोड़ा दे, फल कैसे अपने घी ज्यादा खा दे, अपना पति है, ऐसा पक्षपात मत करो, भोजन में पक्षपात मत करो। अपना छोरा हुआ जो बढ़िया कर रहे, अपने छोरे को लड्डू देती है, कह के कद्दूस होती है, उनके घर में मिठाई होती है, वे भीतर से देती है। मैंने देखा है लड्डू पत्थर से फोड़े तो फूटते, ऐसे गर्म पड़ पड़े हो जाए, वह छोरों को देती नहीं, छोर को देना चाहिए। डरने का जिसका स्वभाव है उसके हाथ में लड्डू आ जाए तो छोरे खुश हो जाते हैं, डरने का स्वभाव नहीं है उसके हाथ में मिठाई आते ही छोरा छोरी रोने लगते है, अलता लग गया, अब मेरी मठी मिठाई मिलेगी नहीं। ऐसी कंजूसी मत करो, ऐसी कंजूसी करने से स्वभाव आपका बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ने से आप खटपट होती है। छोटी अवस्थाओं में लड़कों को आप देते नहीं हो, छिपा सही बार वो छोड़ा समझते है, छोटा सा समझते है, बड़ा हो जाओ तो काम नहीं करेंगे, ये देवर का है जेठ का है लड़का है वे काम नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा मैंने छोड़ देखा है। देखो मैंने भोजाई भोजाई मन पाले हुए, भोजाई तुम्हारी माँ भी करे, मेरा लाड़ रख दे भोजाई जी, भोजाई की को दी में पड़ा हूँ मैं, माँ की तरह हमारे साथ आदर किया है, इस वास्ते माँ जी है मेरा, भोजाई का आदर करते हैं, जैसे माँ का करे जी आदर करते हैं, छोटे छोटे बालक तो ऐसा रखो आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और बच्चे का लाड प्यार करने से माँ राजी हो जाती है। आप देवर के जेठ का बालक हो, सासू का, सासू का, नंद का, और देरानी का, जेठानी का, और आप पांच दो बालक होते हैं, और तो किसी बालक हो रहा, आपका बालक देरानी का बालक, जेठानी का बालक, नंद का बालक, और आपका बालक, बालकों को अपने बालकों से ज्यादा स्नेह करो, सबका प्यार करो तो सब जितने करके सभी आपको माँ मानेंगे, बूढ़े हो जाओगे तो सभी सेवा करेंगे। मार तो माँ है, ये भौजाई जी है, इनके हाथ से हम तो पले हैं, इनकी गोदी में पले हैं, ये तो हमारी माँ है, माँ की तरह आदर करेंगे तो सब उम्र में सुख होगा। स्वरों में बैर हो जाएगा तो पर कैसे फिर कहते वह लड्डू दिया है, छोरा कहीं मर जाएगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे नहीं, छिपा छिपा लाडू दिया, छिपा छिपा करके इनको मिठाई कराई, अब करो सेवा खुल गए। विश्वास ऐसा पक्षपात मत करो, हमें काम अच्छा लगे, अच्छा लगे जैसे काम करो उत्साह से, जिससे सब ये सब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आज शाम में एक भाई गया अपने लेने रहने वाला, साधन पैदा यहाँ थे नहीं, वर्षा हुई नहीं, अकाल पड़ गया, तो उसका मित्र था आश्रम में रहने वाला, उसे वो धनी आदमी, उसके चाय का बगीचा बड़े बड़े और बड़े धनी आदमी थे, वहां पर गए, वहां पर वो गया तो गया कैसे है तो गद्दे पर सो जाओ, सोया रात्रि में ऊपर तो मच्छर नीचे खटमन सर नींद नहीं आई, एक दो दिन भोजन किया जो अपने पति को भोजन बढ़िया साधन साधन लोग खा ले खा ले तो वह देखा ठीक है, ऊपर आवश्यकता पड़ेगी चाबी की, लोग आ गया को काम लेने गए पैसा लेने के लिए चाबी भूल गया ऊपर, तो वो गया देख ले, देख गया तो सेठ है बढ़िया फुलका और दही और साग दो तेल शीत रहे ऐसा साग ऐसा भोज लिया, और उसको भोज लिया साधन रोटी खा ले तुम, देख लिया कि पति को तो ऐसा भोजन देती है, हमारे को भोजन ऐसा दिया, ऐसा किया एक दो दिन ठहरा गांव में गया, गांव में जा रहे एक भाई मिल गया, वो खूंसा करता था खूंसा, वो मिला कि आप आए मिला ही नहीं, हम तो आपके गांव के है, कि मेरे भाई मैं तो सेठ के बाबू था भाई, वे सेठ है हम तो साधारण आदमी है, खूंसा करके बिक्री करके उसे काम चलाते हैं, कल तो आप हमारे यहाँ भोजन करना, रात्रि में यहाँ ही भोजन करो, आग्रह किया रोटी बना दी, चना का साग दे दिया, राबड़ी बना दी चौकी तरह से अपने घर में चौकी तरह से सब्जी वो अपने पति को आप ही भोजन करो, ये भी भोजन करो साथ में, एक शीशा भोजन बना बड़े प्रेम से किया, रात्रि को यहीं ठहर जाओ शेर दी यहीं ठहरो, तो खाट ले दिया, खाट दिन में गाँव में तो खटमक थे नहीं, और वह अरे बांध करके अपना ओढ़ना था वो बांध दिया, पत्थर नहीं खावे पहले रेत में नींद नहीं आई, बस शेठ के बाद नींद नहीं आई, आज सोए खो के आदमी बहुत आनंद रहा, तो आप यही ठहरो आप करो हम भी करेंगे, खूंसे में रुपया दो रुपया तीन रुपया कमा लेंगे, सस्ता से बना था तो प्रेम से दिया, तो याद करते हैं धनी आदमी के वहां ठहरा तो मच्छर खाए नीचे नीचे का विटमल खाए, और वह निर्धन आदमी के सोए तो हमारा दौड़ने तान दी, मच्छर नहीं खाए रात्रि को दो तीन रात में रही हुई नींद में गाड़ी में, और रात में नींद आई खूब अच्छे से नींद आई, वही ठहरा छेड़ ने कहा आप ठहरो या नहीं, मैं तो भाई के वहां ठहर हुआ, आप गए यहाँ काम धंधा हमारे है नहीं, काम धंधा तो आप काम धंधा नहीं है, इतने बड़े शेठ लाखों करोड़ों रुपया जिनके काम धंधा करने के लिए काम धंधा नहीं है, वह क्या होगा अपने काम में नहीं, अपने घूसा करते हैं, दो भाई मिलकर करेंगे बहुत अच्छा होगा, आप आ जाओ यहाँ पर, तो इस तरह से अच्छा आदर करने सत्कार करने से कितना काम प्रेम पड़ता है, यार पक्षपात करने से ठीक नहीं, तो भोजन में विषमता मत करो, नौकर को भी अलग पैसा दे दो तुम्हारा तरह रोटी बनाओ खाओ, भोजन करो तो वही चावल, वही फुलका, वही साग, वो सब देखोगे। विश्वकर्मा मत करो, नौकरों के साथ विश्वकर्मा करो। घर से कोई आवे मेहमान, उसके साथ विश्वकर्मा करो। घर के सेठ को तो बसिया बोर्ड बताना, अरे आवे घर का सामान देना, ये विषमता बड़ी खराब है। भूषमता विषमता करता है, दूसरे जन्म में दोनों आंखें नहीं होती, एक आंख चली जाएगी, विषमता करेगी। तुम दृष्टि में दृष्टि में विषमता करते हो तो दृष्टि विषम हो जाएगी, दृष्टि सामने दोनों आंखें नहीं रहेगी। इस वास्ते हम विषमता मत करो, समता सबके साथ अपने भोजन घर चाहिए। और मिठाई दो, मिठाई हो जा, घर में ब्याह हुआ मिठाई आ जा तो थोड़ी मिठाई, वो अपने रोटी बनाओ खाओ, और मिठाई आ जाओ तो लड्डू जलेबी मैंने भेज देनी है, भाई तुम भी खाओ। इस तरह से नौकर काम करेगा तो ये नौकर वक्त पर मार से लेंगे, आपको मारने नहीं लेंगे। और विषमता करोगे आपके मार पड़ेगी तो देगा हंसेंगे। तो इसमें लौकिक फायदा नहीं है, भीतर में फायदा नहीं है, भगवान मेरा जी नहीं है। उदारता रखो तो प्रेम से काम करेंगे तो भगवान भी राजी होंगे, यहाँ भी आप राजी होंगे, घरों में बड़ा प्रेम बढ़ेगा। ऐसी ऐसी बातें करो घरों में, मैंने बताओ से कह रहा है। इस तरह उदारता का बर्ताव करो, समता का बर्ताव करो, सबके साथ स्नेह का बर्ताव करो, भोजन में विषमता करो। विषमता करने से विषमता होती है, काम ठीक नहीं होता। प्रेम से जो बड़ी प्रसन्नता, लोग बड़े राजी होंगे, आप प्रसन्नता होगी। सत्संग से स्वभाव सुधरता है, सत्संग रह करके फिर सुधर तो सुधार कहाँ करोगे? सत्संग की बात सुन करके सुधार नहीं करोगे तो किस जगह करोगे बताओ? कौन बताएगा ऐसी बातें? ऐसी बातें सत्संग सुनते हैं तो सत का संग है, सत का सत जो है पक्षपात रहे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सबकी सेवा करो। सेवा करने का मौका है, कलयुग आ गया, सेवा करूंगी। मनुष्य दो ही काम है, एक भगवान को याद करना, एक सबकी सेवा करना। सबकी कोई वो गरीब गरीबों की सेवा कर दी, जो मेरे घर में अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, उन्हें टेकती रहनी, उन्हें काम करना, उन्हें साथ स्नेह करना। निर्धन है आपकी जाति में तो बरोबर है, पैसा उनके पास नहीं है तो उनका निर्धन होता है। तो बड़ी बड़ी शेषणियों को चाहिए कि दिन में मेरे जावे, अपने सोने को ले जाओ साथ में, और गावे प्रेम से बर्ताव करे। महाराज वो राजी हो जाएगी कि हमारे राजा शेषण जी आए, शेषण जी वो धाने खाता हो इकल गया जाओगे ना भाई बोले मांग कर दानी वो फूली पलावली मक्के की हो चाहे जवान की हो वो फूली वो भी आवे अपने सोरे से सोरे को मिठाई दे दे, कपड़ा दे दे, क्यों क्यों देता हो क्या हमारे पता है सोरी का ब्याह था, मिठाई उसमें पड़ी है, ये भी पड़ी है, ले जाओ उनको दे दे, कपड़ा दे दे, तो आप उसमें प्रेम बनेगा। ये गरीब रहनी आपका ब्याह हो रहा तो काम करने के लिए रात और दिन काम करेगी, पैसा देने से इतना काम नहीं होता। ऐसे बर्ताव से प्रेम से स्नेह से काम होता है तो गिरफ्तार नहीं कहो काम न कर जाओ कि नहीं यहाँ जीवन जीव ज्यादा आग्रह करे तो जो रोटी खावे साधारण रोटी खावे बड़ी तैयार नहीं। इस तरह से आपस में प्रेम रखो तो ऐसी बातें रखने से स्नेह होता है। अब ज्यादा क्या कहूँ, समय हो गया, फिर मौका लगे फिर बताएंगे बातें। ऐसा आप सुनाएंगे बातें। नारायण नारायण नारायण।